Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 15 kwietnia, jest samo południe. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Ukrainy ogłosił, że na wschodzie kraju rozpoczęła się operacja antyterrorystyczna. Za chwilę relacja naszego wysłannika z Doniecka. W tym serwisie także o śledztwie w sprawie sieci klubów GoGo, w ramach którego policja zatrzymała w Poznaniu jedną osobę. I o tym, że dziś zaczyna się sprzedaż ostatnich biletów na mecze mistrzostw w Brazylii. Można kupić prawie 200 tysięcy wejściówek. W obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy, tam gdzie prorosyjscy separatyści okupują budynki państwowe, formalnie rozpoczęła się operacja antyterrorystyczna. Tak przynajmniej poinformował w parlamencie pełniący obowiązki prezydenta Oleksandr Turczynow. Jak mówił, akcja jest prowadzona krok po kroku, odpowiedzialnie i uważnie. Czy faktycznie jest prowadzona? O tym z Doniecka nasz specjalny wysłannik. Na razie to wciąż chyba groźby, bo potwierdzonych informacji o zbrojnych działaniach nie ma. W Kramatorsku według najświeższych informacji uzbrojona separatystyczna bojówka opuściła okupowany od niedzieli budynek miejscowej komendy milicji. Poinformował o tym szef MSW na Okręg Doniecki Ihor Diomin. Wcześniej separatyści w Słowiańsku mówili, że w ich kierunku jadą ukraińskie wozy bojowe. Na razie nie ma potwierdzenia tych informacji. Natomiast ważne oświadczenie wydała mer Słowiańska Nela Sztepa. Urzędniczka, wcześniej oskarżana o sprzyjanie separatystom, powiedziała, że w jej mieście działają rosyjskie oddziały czy też bojówki przysłane tam z Krymu. Apelowała o wyzwolenie rządowych budynków przez prorosyjskich uczestników protestów. Z kolei separatyści okupujący budynek administracji w stolicy regionu Doniecku nie boją się działań Kijowa i nie zamierzają opuścić budynku. Turczynow to przeciwko niemu trzeba prowadzić operację antyterrorystyczną, bo w Kijowie rządzi junta faszystowska. Mówił mi jeden z separatystów okupujący budynek rządowy w Doniecku. Chcą przeprowadzenia 11 maja referendum o oddzieleniu od Ukrainy. Dziś z separatystami bezskutecznie negocjował mer miasta. Z Doniecka Paweł Buszko, Polskie Radio. Jedna osoba zatrzymana w sprawie śledztwa dotyczącego domniemanych oszustw w klubach GoGo. Nie wiadomo jednak, o kogo chodzi. Rano na Starym Rynku w Poznaniu policjanci przeszukali dwa lokale należące do ogólnopolskiej sieci. Sprawa ma związek ze zgłoszeniem od jednego z klientów. Dwa tygodnie temu informował policję, że po pobycie w lokalu z jego konta zniknęło około 1 000 000 zł. O dzisiejszej akcji rzecznik Wielkopolskiej Komendy Andrzej Borowiak. Na podstawie tutaj uzgodnień z prokuraturą są robione przeszukania w 4 miejscach. Tutaj w Poznaniu w 2 klubach oraz w siedzibie firmy w Krakowie i w biurze w Warszawie. W związku z tą sprawą mamy na razie taką informację. Jedna jest osoba zatrzymana. Policja i prokuratura zajęła się sprawą domniemanych oszustw w sieciowych klubach GoGo. Po skargach klientów najbardziej poszkodowany miał rzekomo stracić pamięć i wydać właśnie prawie 1 000 000 zł na całonocną zabawę w towarzystwie kolegów i klubowych hostes. Tylko do poznańskiej prokuratury zgłosiło się 17 rzekomo poszkodowanych mężczyzn. Były premier Włoch Silvio Berlusconi będzie pracował społecznie przez rok, orzekł sąd w Mediolanie, wybierając karę między pracą społecznie pożyteczną a aresztem domowym. 1 sierpnia ubiegłego roku Sąd Najwyższy utrzymał w mocy wyrok skazujący Berlusconiego na 4 lata pozbawienia wolności za oszustwa podatkowe. Byłemu premierowi darowano 3, wyrażając jednocześnie zgodę, by resztę kary mógł odbyć poza zakładem karnym. Sam Berlusconi deklarował, że najchętniej popracowałby w domu opieki zajmującym się starszymi ludźmi. To już ostatnia prosta przed eurowyborami. O północy mija termin rejestracji list kandydatów w okręgach. Państwowa Komisja Wyborcza zatwierdziła zgłoszenia 20 komitetów, które teraz kończą procedurę rejestracji swoich kandydatów. Pod każdą listą musi znaleźć się 10 tysięcy podpisów. Jeżeli komitet wyborczy zarejestruje swoje listy w połowie okręgów, ma prawo do wystawienia tzw. listy krajowej. Sekretarz PKW Kazimierz Czaplicki przypomina, że zasady konstruowania list kandydatów są ściśle określone. Lista kandydatów musi zawierać nie mniej niż 5 i nie więcej niż 10, ale też trzeba pamiętać o tym, że każda lista kandydatów musi zawierać co najmniej 35% kobiet i co najmniej 35% mężczyzn. W eurowyborach kandydatami mogą być obywatele Unii Europejskiej, a to oznacza, że w Polsce mogą kandydować także obcokrajowcy, pod warunkiem, że stale u nas mieszkają. Wybory do Parlamentu Europejskiego, przypomnijmy, odbędą się 25 maja. W Polsce będziemy wybierać 51 deputowanych. Stadiony jeszcze nie gotowe, ale na niektóre mecze już nie ma biletów. Nie można ich kupić na 10 spotkań piłkarskich Mistrzostw Świata w Brazylii, w tym na mecz otwarcia i finał. Wśród spotkań, które cieszyły się największym zainteresowaniem sympatyków futbolu, znalazło się między innymi 5 spotkań grupy A, a w tym wszystkie z udziałem reprezentacji gospodarzy i Meksyku. Pełne trybuny będą także na pewno na meczach Anglia-Włochy czy na pojedynku Argentyny z Bośnią i Hercegowiną. Wejściówki na pozostałe 54 mecze będzie można kupić w ostatniej fazie sprzedaży, która rozpoczyna się dziś. W tej puli prawie 200 tysięcy biletów. To był serwis Trójki. Wtorkowe popołudnie ma być pochmurne i deszczowe w całym kraju. Na południu deszcz może przechodzić w deszcz ze śniegiem i śnieg. Na zachodzie możliwe do tego burze. Od 7 stopni na Podlasiu do 9 w centrum i 10 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ania, świetnie wyglądasz. Chyba spawita nas kilka razy w miesiącu, co? Oj, Iza, nie spawita, tylko skrzypowita. Co ty, nic o niej nie słyszałaś? Lśniące i zdrowe włosy, mocne paznokcie, gładka skóra. Sięgnij po skrzypowite. Aktywną formułę ze skrzypu i pokrzywy wzbogaconą wysoką dawką biotyny. Tylko teraz suplement diety skrzypowita z praktycznym turbanem do suszenia włosów w prezencie. Zapytaj o skrzypowite z turbanem twojego farmaceutę. Skrzypowita. Jesteś piękna. Nowy samochód to przesada. Kupmy jakiś 6-letni. Ale nowy jest oszczędniejszy. Nowy jest bezpieczniejszy. Nowy wygląda jak nowy. Nowy jest lepszy. Ale czy nas na to stać? Teraz już tak. Chcesz jeździć nowym samochodem? Wybierz nową Skodę w kredycie niskich rat. Sposób jest prosty. Ekstremalnie niska rata i nowa Skoda co 4 lata. Sprawdź, którą Skodę możesz mieć już teraz. Odwiedź salon Skody lub wejdź na stronę skodaniskieraty.pl. Skoda. Simply clever. Żurek gotowy, jeszcze kupimy Mazurek i święta. Muszę kupić Kontrolok Control. Kontrolok Control? Jeśli go nie kupimy, zgaga, zepsuje nam Wielkanoc. Stresujące przygotowania, a potem tyle jedzenia na stole. Idealne warunki dla zgagi. Kontrolok Control to najlepszy sposób, by szybko i skutecznie pozbyć się zgagi. Wystarczy jedna mała tabletka dziennie, by cieszyć się świętami. Kontrolok Control. Wielkanoc bez zgagi. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kontrolok Control. Jedna tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu. Wskazania. Krótkotrwałe leczenie zgagi u dorosłych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na składniki leku. Jednoczesne podawanie z atazanawirem. Podmiot odpowiedzialny. Takeda GmbH. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, to już 7 minut po południu. Jakże często słyszymy od miłej pani dzwoniącej z banku, proponujemy kartę debetową. Jesteśmy skłonni powiększyć pani, panu kredyt przy koncie. Niezorientowani zgadzamy się, nie wiedząc, jak drogie są to usługi. Banki w Polsce oprocentowują kredyty przy koncie nawet do 16% w skali roku. Tymczasem koszt kredytu odnawialnego w strefie euro jest na poziomie 7,6%. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że nasi politycy na to pozwalają. W strefie euro, jak czytamy w dzienniku Gazecie Prawnej, państwo w dużo większym stopniu reguluje segment kredytów w interesie klienta. Posłowie z podkomisji do spraw instytucji finansowych postanowili nad sprawą jednak zapanować. W analizie przygotowanej dla podkomisji można przeczytać: wysoki poziom stóp procentowych, wysokie marże i prowizje w Polsce, jedne z najwyższych w Unii Europejskiej, nie służą ani polskiemu PKB, ani polskiemu społeczeństwu. Tyle eksperci. Co zrobią politycy? Co mogą zrobić? O tym za chwilę. Dziś pytanie, czy państwo powinno walczyć z lichwą? Moim gościem jest pan poseł Wiesław Janczyk, Prawo i Sprawiedliwość, przewodniczący stałej podkomisji do spraw instytucji finansowych. Witam pana, panie pośle, kłaniam się. Dzień dobry, witam państwa, witam pana. Troszkę bliżej mikrofonu, od razu pana poproszę, bliżej telefonu. Panie pośle, dlaczego kredyty debetowe są w Polsce tak wysoko oprocentowane? Dlaczego mamy najwyższe prowizje w Unii? Po prostu nie potrafimy nad tym zapanować? Czy do tej pory po prostu nikt nie wpadł na pomysł, aby nad tym panować? Ten temat nie był przedmiotem dyskusji przez wiele ostatnich lat. Przyznam się, że zwróciłem na to uwagę, korzystając również z tego produktu, bo jest to produkt bardzo dostępny, bardzo funkcjonalny i ze zdumieniem sprawdziłem, że obniżka stóp procentowych, obniżka ceny pieniądza na rynku międzybankowym, no i znaczny spadek inflacji nie miały wpływu. Przy analizie okresu ostatnich 10-8 lat, no nie ma żadnego wpływu na zmniejszenie marż stosowanych przez banki, które są na dzisiaj no bardzo nieracjonalne, są nierynkowe, są bardzo wysokie i pokazują pazerność instytucji finansowych w odniesieniu do swoich stałych, najlepszych powiem klientów, którzy mają właśnie rachunki osobiste, rachunki bankowe, kierują na nie swoje miesięczne wynagrodzenie i przy tej sytuacji, jaką mamy, to za karę, za użycie takiego produktu, który w standardzie określa sześciokrotność stałych miesięcznych wpływów, jeśli chodzi o limit kredytowy. Co roku muszą jedną pensyjkę odnieść do banku za używanie takiego produktu. No więc najwyższy czas porozmawiać o tym głośno, otwarcie. Ja tutaj zaprosiłem na posiedzenie stałej prezesów największych banków. Na 23 dzień kwietnia właśnie do Sejmu posłowie podkomisji zaprosili pan również szefów największych banków działających w Polsce, także przedstawicieli Związku Banków Polskich, NBP czy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. I na co państwo liczą, że poproszone banki zrezygnują z wysokiego oprocentowania? No wie pan, powiedzą, ojej, tak, no rzeczywiście, przesadzamy. Obniżenie prowizji od wpłaty za zarządzanie w OFE zajęła Sejmowi 3 lata, ale skutecznie udało się wówczas obniżyć te prowizje od wpłat i za zarządzanie. Ja sądzę, że tutaj też nie stanie się to od razu, ale jestem absolutnie przekonany, że zjednamy tutaj przychylność klubów parlamentarnych, przychylność Sejmu i nastąpi tutaj urealnienie ceny tego produktu, bo ta marża jest absolutnie nieadekwatna do rzeczywistości gospodarczej i jeżeli porównujemy to z innymi krajami Unii Europejskiej, no to jest nieprzyzwoite. Mówi pan nie tylko o prowizjach czy marżach, ale również o oprocentowaniu debetów, prawda? Tak, tak, dlatego że sprawdziłem to we wszystkich bankach. On nadal wynosi 16% i jest to zdecydowanie za dużo. Jeżeli banki między sobą wymieniają pieniądze przy poziomie 2,67, a klientom za depozyty płacą na przykład na tych rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych najczęściej około 1% albo w ogóle. Wiele banków już nie płaci za pieniądze w ogóle deponowane na tych rachunkach osobistych. Więc ta marża na poziomie około 13 punktów procentowych jest zdecydowanie zbyt duża i powinna zostać obniżona. Może w tym przypadku ta słynna, niewidzialna ręka rynku Adama Smitha nie działa, skoro właściwie nie ma konkurencji wśród banków, a wysokie na przykład opłaty, prowizje są wszędzie. No nie działa chyba też dlatego, że klienci zbyt długo siedzieli cicho, politycy nie zauważyli tego problemu. Dzisiaj dyskusja się zaczęła i czas na zmiany. Panowie prezesi, pochylcie się nad tym tematem. Nie ma wyboru, trzeba ten produkt poprawić. Pamięta pan zapewne batalię o opłaty interchange. Przez lata Polacy płacili najwyższe w Europie opłaty od transakcji kartami płatniczymi. Jak pamiętam, nie udało się w drodze negocjacji. Konieczna była po prostu nowelizacja ustawy o usługach płatniczych. Ona zresztą weszła w życie w tym roku, 1 stycznia tego roku. Tak. Na mocy tej ustawy i tego rozwiązania legislacyjnego opłata w Polsce nie może przekroczyć 0,5% wartości transakcji. Może być oczywiście niższa. Może w tym przypadku również konieczna będzie taka inicjatywa ustawodawcza i tym to się wszystko skończy. Panie redaktorze, może i tak będzie, dlatego że banki i instytucje finansowe skrupulatnie liczą pieniądze i dla nich każdy miesiąc zwłoki przy rozwiązaniu takiego problemu, który będzie uszczuplał ich przychody, a tutaj rozmawiamy o kwotach miliardowych według takich wstępnych wyliczeń, wygląda na to, że Polacy za dużo płacą za tą usługę, za ten produkt, między 3 do 5 miliardów w skali roku. Także tu chodzi o gigantyczne pieniądze i być może będzie tak, że potrzeba będzie nowej regulacji ustawowej, żeby ograniczyć te marże. Nie boi się pan takich zarzutów, że oto państwo wtrąca się w biznes? Albo polityk wtrąca się w biznes? Nie ma jakby innego wyboru. Wierzę w to, że można to zrobić skutecznie. Nieważne, kto się wtrąca. Ważne, żeby byli tacy ludzie, którzy na to patrzą i patrzą w sposób obiektywny, mają odwagę porównywać tę usługę z innymi wiodącymi krajami na terenie Unii Europejskiej i w sytuacji, kiedy nie przychodzą regulacje na przykład z Europarlamentu, nie przychodzą dyrektywy unijne, które mogłyby tutaj wesprzeć naszych obywateli, to my nie mamy wyjścia. Chcę zwrócić uwagę, że oprócz tego, że takie zachowanie instytucji finansowych uszczupla bieżące dochody gospodarstw domowych i portfele, to równocześnie ma znaczny wpływ na spowolnienie wzrostu gospodarczego. Wrócimy do rozmowy. Przed 13:00 poseł Wiesław Janczyk, Prawo i Sprawiedliwość, przewodniczący stałej podkomisji do spraw instytucji finansowych, jest moim gościem. Kwadrans już po południu. Dziś pytanie, czy państwo powinno walczyć z lichwą. 7 trójek na początku 22, 71, 335, za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Trouble needs a home, girls. Trouble needs a home. fell out with Satan. Now she's on the run. But I have found her quite straightforward in her contracts and her deals. She warns me when danger is loose behind his wheels. And he is loose behind his wheels. Don't cry, baby. Piotr, piszący do mnie, nie może zrozumieć, jak to możliwe, że w krajach dobrze rozwiniętych oprocentowanie kredytu sięga maksymalnie 8%, a w Polsce, gdzie zarobki są niskie, nie bójmy się tego powiedzieć, oprocentowanie wynosi i jest na poziomie 16%. Może w końcu rząd zabrałby się za skonstruowanie porządnego prawa i żyłoby nam się lepiej nawet na kredycie. 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. Dziś pytanie, przypomnę, czy państwo powinno walczyć z lichwą. Panie Piotrze, witam. Halo? Halo, halo, witam. Dzień dobry panu. Oczywiście pozdrowienia dla trójki i wszystkich słuchaczy. Mhm. Cóż, ja można powiedzieć, że przewidział pan moje myśli gdzieś miesiąc temu, dwa. Już myślałem, że pan się z taką akcją powinien zająć. Cóż, mogę powiedzieć, że jestem bankrutem jak wielu Polaków w tym kraju. I dla przykładu lichwa bankowa to jest jedno, a lichwa od sprzedaży długów to drugie. Dla przykładu wziąłem kiedyś kredyt 6,5 tysiąca, płaciłem 7, a mam na dzisiaj do spłaty jeszcze 31. Cóż więcej powiedzieć, panie Kubo? Rozumiem i domyślam się, że to były pieniądze wzięte z jakiejś firmy pożyczkowej, tak? Znaczy nie, no z banku, tylko że no, moje losy jakby w pracy trochę się źle potoczyły i przez jakiś czas nie mogłem znaleźć pracy. Chciałbym za coś żyć. No i karty, które kiedyś banki dawały na lewe prawo, bo wykorzystał człowiek, a spłatą nie miał. Później jak to zrobić, no i tak to się obrążyło. Czyli pułapka debetowa w karcie, tak? Dokładnie tak. Także, a z tego co wiem, jak rozmawiam ze znajomymi, nie tylko ja jestem osobą jedną odosobnioną w naszym kraju, dlatego na pewno to jest jakieś wyjście z sytuacji i pomoc ludziom, którzy są w takiej sytuacji jak ja. Pan Jan, dziękuję panu. Panie Janie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Jan z Krakowa. Troszeczkę proszę, by pan ściszyć radio, dobrze? Tak, oczywiście. Ja myślę, że problem tak zwanej lichwy banków to nie jest oczywiście jedyny problem, który dotyka nasz sektor bankowy. Tutaj bardzo ciekawie niedawno prezes Narodowego Banku Polskiego, pan Belka, poruszył w spotkaniu z prezesami banków i mówił o kilku innych problemach. Ja to nazywam takimi bankowymi ustawkami. Mam tutaj w szczególności na myśli na przykład ustawkę związaną z opcjami walutowymi, kredytami walutowymi, teraz polisolokaty. Tutaj przetaczają się co kilka lat tego typu właśnie zagrania. Ja osobiście myślę, że problem do rozwiązania nie jest aż tak trudny. Wystarczyłoby, żeby jeden bank państwowy należący do Skarbu Państwa ustawił ofertę w taki oto sposób, że byłaby bardzo konkurencyjna do pozostałych banków komercyjnych i one wtedy nie miałyby wyjścia, musiałyby dorównać. I myślę, że tutaj bardzo ważna rola mediów oczywiście też jest, mianowicie gdyby tego typu rzeczy były dostatecznie nagłaśniane i klienci banków byli świadomi, jak to wszystko działa, to sama presja klientów na banki wyregulowałaby system. Panie Janie, tak przy okazji, ile pan ma kart bankowych? Ja przyznam szczerze, nie mam ani jednego kredytu bankowego i nie używam karty. A, nie używa pan? Nie używam kart kredytowych, mam tylko kartę debetową, taką zwykłą i tylko z niej korzystam. Pan Robert, panie Robercie, witam, halo. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Chciałem za pośrednictwem pana audycji podziękować takiemu bankowi, który się nazywa Raiffeisen, bo mnie wyleczył. A powiem panu historię. Wyleczył, oczywiście, że tak. Powiem panu, dostałem darmową kartę z banku Raiffeisen. Wyjechałem na wakacje takie trochę troszeczkę dłuższe. A co to znaczy? Co to znaczy darmowa? Co to znaczy darmowa karta? Znaczy za darmo dostałem kartę kredytową. I powiem panu, wyjechałem sobie na wakacje, wracam, się okazało, że mam do zapłacenia 200 ponad coś złotych z odsetkami różnymi. Się okazało, że karta była oczywiście darmowa, ale była obciążona na kwotę 25 zł. Myślę, że z takimi rzeczami również przydałoby się walczyć u nas w naszym kraju. 7 trójek na początku 22. Czy państwo powinno walczyć z lichwą? 71-335. To jak zwykle w sprawie SMS-ów pan Zbigniew. Panie Zbigniewie, halo? Tak, dzień dobry. Dzień dobry panu. Zdecydowanie uważam, że państwo powinno, ponieważ państwo nakłada obowiązek prowadzenia rachunków w bankach. Jeżeli mam obowiązek prowadzenia rachunku w bankach, chodzi mi o gospodarcze rachunki, to państwo musi też tutaj kontrolować te rzeczy, bo to jest nieuczciwe. Mamy monopol, i nie mamy jak walczyć z bankami. Panie Jerzy, witam. Halo? Dzień dobry, panie Dzień Kubo. Dobry. Dzień dobry wszystkim. Mnie tylko taka myśl naszła, panie Kubo, że bardzo dobrze, że polityk, który się wypowiadał, musiał skorzystać z takiej usługi. Żeby się dowiedzieć właśnie. I jak zaczął korzystać, no to stwierdził, że to jest za drogie. Także myślę, że idąc dalej tym tropem, to ja bym właśnie poobniżał dietki, zabrał immunitety, to wtedy może by myśleli o naszych sprawach, a nie tylko o swoich. Troszkę byliby bliżej życia. Jarosław Ryba, prezes zarządu Związku Firm Pożyczkowych. Państwo powinno walczyć z lichwą, natomiast nie powinno na pewno regulować cen w sposób bardzo szczegółowy. Jako lichwę rozumiemy tutaj takie działania przedsiębiorców, którzy pobierają zbyt daleko idące opłaty za pożyczanie pieniędzy, za kredytowanie konsumentów lub firm, które są nieekwiwalentne do pożyczanej kwoty. Jeżeli coś na przykład przekracza kilkukrotność pożyczonych środków, to takie koszty na pewno dla konsumenta są zbyt wysokie i państwo powinno edukować konsumentów, tworzyć narzędzia do tego, żeby konsumenci byli zabezpieczeni, no i przede wszystkim tworzyć też takie ramy prawne, w których konsument mógłby się odnaleźć i dawać narzędzia, jak na przykład chociażby prawo do wypowiedzenia umowy bez konsekwencji w terminie 14 dni od jej zawarcia. Tak przy okazji mówimy o nas, o klientach nie tylko banków, ale również różnych instytucji, firm pożyczkowych. Jak przeczytałem nie tak dawno w Bloomberg Business Week, według różnych opracowań pożyczkę poza bankiem wzięło już około 3 milionów osób, a firm prowadzących działalność pożyczkową jest w Polsce ponad 1000. Wartość rynku pozabankowego w ciągu niespełna 2 lat podwoiła się w Polsce. Pan Jarosław, halo, dzień dobry. Witam, Jarek z Krakowa. Dzień dobry panu. Halo? Tak, słyszę. Jakiś czas temu kuzyn mojej żony pożyczył 30 tysięcy złotych z parabanku. Po niespełna 4 miesiącach zrobiło się, uwaga, 150 tysięcy złotych. Przyznał się, zrobiliśmy, jak to się mówi, zrzutkę w rodzinie. Spłaciliśmy to, bo w przeciwnym razie straciłby dom z działką warte około 500 000 złotych. To wszystko w świetle prawa. Oczywiście państwo takimi rzeczami powinno się zająć. 150 tysięcy złotych kapitału plus oczywiście koszty komornicze. Dziękuję, tyle chciałem. Pozdrawiam. Pan Tomasz napisał: kiedyś w normalnych czasach lichwę definiowano jako oprocentowanie powyżej 10%. Pan Dawid z nami, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Cieszę się, że się dodzwoniłem. Chciałem powiedzieć, że tutaj jednak dobry pomysł dał pan, który wcześniej dzwonił, który powiedział, że bank państwowy powinien taką konkurencyjną ofertę wrzucić w rynek. No ale... i automatycznie poszłoby to na inne banki. Pan poruszał też sprawy niejednokrotnie oszczędzania. Przepraszam. Niejednokrotnie oszczędzania. No i jak to ma być, że ja mam lokatę dla dziecka i dostaję za to 2%. No to też w drugą stronę też jest lichwa, bo skoro dostaję kredyt atrakcyjny na 12%, a z oszczędności mam zero. Pani Anna napisała: z całą pewnością walka z wysokim oprocentowaniem kredytów, czy to w formie debetu, czy kart kredytowych, czy też w parabankach, nie jest łatwa, ale bez tego nastąpiłoby zupełne rozpasanie instytucji finansowych i wolna amerykanka. Ustawy spowodują jedynie to, że banki, parabanki znajdą sobie jakąś lukę. Pan Aleksander, witam, halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Z Dolnego Śląska. Więc moje zdanie jest takie, że jeżeli chodzi o kredyty i ktoś ma dobrą historię kredytową, to rzeczywiście powinno być to regulowane przez państwo, żebyśmy nie mieli tak drogo, jak mamy w porównaniu, powiedzmy, z zachodnią Europą, ale jeżeli z kolei ktoś ma złą historię kredytową, to wydaje mi się, że powinien zapłacić za to więcej, no bo dlaczego bank ma mu udzielać kredytu, jeżeli on ma za sobą już nieciekawą historię kredytową, albo jak się uda do takiej instytucji, która będzie chciała mu udzielić pomimo negatywnego biku. Więc po prostu za to, że nie poszło kiedyś, no jednak powinno się troszeczkę ponieść jakąś konsekwencję. A może w ogóle nie udzielać takich kredytów? Albo w ogóle. No to już jest pytanie jakby inne. No z drugiej strony ktoś ma, to może być jako koło ratunkowe dla kogoś, także w ogóle nie udzielanie takich kredytów, to nie wiem, czy to jest akurat dobry pomysł. 7 trójek na początku, 22. Czy państwo powinno walczyć z lichwą? Czekam na państwa telefony, czekam na listy za małpa, polskieradio.pl, przeciw małpa, polskieradio.pl. Pan Ignacy nie po raz pierwszy pisze, że współcześnie nie ma niewidzialnej ręki rynku, tylko jest niewidzialna ręka światowej finansjery. Kto uważa inaczej, jest marzycielem studiującym XVIII-wieczne podręczniki do ekonomii. Ktoś na antenie? Halo? Halo, halo? Pan Paweł, witam pana. Tak, dzień dobry panie Kubo. Ja za pana pośrednictwem chciałbym poprosić, żeby pan spytał pana posła, czy zamierza również negocjować z przestępcami, którzy może siedzą w więzieniach, czy po wyjściu nie będą dalej popełniać przestępstw, no bo jeżeli o obniżenie oprocentowania z bankami będziemy negocjować 3-4 lata, no to kompletny bezsens jest, skoro wiadomo, że one przed tym będą się bronić. Natomiast wszystkim słuchaczom, którzy mówią, że Polski Bank Państwowy powinien obniżyć oprocentowanie, no chciałbym powiedzieć, że spytać może inaczej, ile dywidendy bierze z tego rząd i czy jemu również będzie na rękę to, żeby PKO na przykład miało znacznie mniejsze dochody. Dziękuję bardzo. Pan Rafał napisał, państwo może próbować, ale i tak straci na tym ostatecznie klient. Jak zresztą zwykle, gdy krzywdzi się banksterów. Oni sobie krzywdy nie dadzą zrobić. Po zmianie opłat interchange w moim banku, Alior Banku, od razu zniknęła lokata nocna i podniesiono miesięczną opłatę za kartę o złotówkę. Pani Dorota napisała, banki w Polsce mają się świetnie, obsługa kredytów u nas jest zdecydowanie najdroższa. Wiem to, bo pracowałam w międzynarodowej firmie. Koledzy z Europy Zachodniej zawsze mieli dostęp do tańszych kredytów, a zwłaszcza tych hipotecznych. Skoro potrzeba ustawy, to niech Sejm bierze się po prostu do roboty. 7 trójek na początku, 22. 71-335 to w sprawie SMS-ów. Janusz Szewczak, a może wcześniej jeszcze Roman Sklepowicz, prezes Stowarzyszenia Pokrzywdzonych przez System Bankowy. Szwajcaria ma próg lichwy 15%, choć tam się pożycza w bankach na 1,5%, 1,8%. Nawet w Grecji jest pułap 15%. A w Polsce pułap taki realny to jest do 100%. 80 do 100% to jest realny koszt oprocentowania jakiejkolwiek najmniejszej nawet pożyczki. I oczywiście u lichwiarzy więcej, nie? I państwo nic z tym nie robi, bo według mnie wielu polityków jest manipulowanych na tyle, że nie dotyka przez 25 lat problemu lichwy, która jest, no, problem drążącym, ponieważ w chwili obecnej prawie 7,5 miliona ludzi ma wszczęte egzekucje komornicze. Oprócz tych egzekucji są przecież egzekucje poborców skarbowych prowadzonych przez urzędy skarbowe. Tego jest około 2 milionów. Oczywiście oprócz tego jest naprawienie szkody z wyroków karnych, gdzie zarzuca się pożyczkobiorcy wyłudzenie kredytu, bo nie mając zdolności wziął. No i jeszcze są umowy cywilnoprawne, czyli ugody przedsądowe. Czyli można delikatnie mówić, że około 10 milionów ludzi jest windykowanych przez wszelakiej maści windykatorów. 29 minut po południu. Ktoś na antenie, witam. Halo? Dzień dobry. Witam. Witam pana. Przy telefonie, halo? Śmiało, panie Wojciechu, słucham pana. Wie pan, no trzeba walczyć i także z obłudą. No, banki szermują różnymi hasłami, typu po prostu fair, czy coś. Każdy jakieś hasło reklamowe ma. A efekt jest taki, że oprocentowanie na rachunku jest 0,01, a kredytu, czy tam limitu, 16. Decyzja kredytowa w 15 minut, a reklamacja w 30 dni. No to niech to wszystko będzie na ich reklamie. Albo oczekują spłaty w niedzielę, a system od piątku nie działa. I to jako standard nie działa. No i gdzie jesteśmy? 7 trójek na początku, 22. Czy państwo powinno walczyć z lichwą? Wrócimy do rozmowy za chwilę. Aleksandra napisała, powszechnym zjawiskiem jest przesyłanie monitów przez banki takie jak na przykład PKO BP, PKO SA, które oprócz naliczenia odsetek karnych za każdą przesłaną informację o opóźnieniu w spłacie kredytu ściągają z konta opłatę od 20 do 40 zł za każde zawiadomienie. W przypadku 14-dniowego opóźnienia w spłacie raty kredytu bank potrafi pobrać nawet 200 zł za wysyłanie monitów. Czy państwo powinno walczyć z lichwą? Za, a nawet przeciw. Panie Mariuszu, halo, dzień dobry. No, dzień dobry, panie Kubo, wreszcie się dozwoliłem. Witam. Jest taka sprawa jeszcze, dobrze by było, że pan mnie poruszył na antenie. Chodzi o sprzedaż długów firmom trzecim z tak biednych krajów, na przykład jak Luksemburg. Mhm. Ale jak to działa? Może pan krótko wyjaśnić? Po prostu, jeśli dług jest na przykład przedawniony, bank po prostu nie chce się bawić w ściągalność, na przykład sprzedaje na rynku innym firmom, bilokacyjną. I co się dalej dzieje? No i później ta firma, wykorzystując różne sztuczki psychologiczne, próbuje ściągnąć ten dług. Oczywiście, no, wtedy jest bardzo wysoko oprocentowany dług. Panie Andrzeju, witamy, halo? Halo, witam, dzień dobry, panie Kubo. Dzwonię z Poznania i spłacałem kartę kredytową w tak zwanych ratio. Miałem 18 rat, po 650 zł spłacałem i wystąpiłem w połowie o zmniejszenie odsetek, miałem 19,99. Zmniejszono mi odsetki na zeszłym roku chyba w maju, na 15,99. Przysłano mi harmonogram spłat, rata wyszła o 27 zł więcej. I sytuacje takie zdarzają się bardzo często. Czy państwo powinno walczyć? Powinno, tylko że nasz rząd nic nie zrobi. Jeśli Tusk powiedział dwa miesiące temu gdzieś na jakimś spotkaniu, że nie będzie odbierał prawa windykacyjnego banku, to my jako społeczeństwo będziemy przez polityków i przez banki wszyscy okradani. Wiadomo, że bankowcy, w jakiś, że politycy żyją prawdopodobnie z banków z uwagi na promocje, na przyszłe etaty, na, proszę pana, na kampanie wyborcze i tak dalej. I politycy nic nie zrobią. Mają nas głęboko w nosie i będą w dalszym ciągu nas łuskać, jak łuskają. Dziękuję, to by było tyle. Ja mam, przyznam, pewne nadzieje związane z pracą tej stałej podkomisji sejmowej, o której rozmawialiśmy 24 minuty do godziny 13. Już kilka minut temu moim gościem miał być pan Andrzej Roter, prezes Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Niestety nie możemy się połączyć, nie odbiera telefonu, będziemy próbować. Pan Michał tymczasem, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Pana dzwonię a propos firm pożyczkowych, może nie tyle banków, co firm pożyczkowych. Jeden z członków mojej rodziny miał do czynienia z firmą Provident, to jest firma, która należy do, znaczy jest własnością spółki angielskiej. I po załatwieniu tej sprawy, z ciekawości, podczas pobytu w Anglii, przejrzałem dokumenty finansowe firmy IPF, która jest właścicielem firmy Provident Polska. I proszę pana, nie wiem, co o tym sądzić do końca, ale firma Provident i grupa IPF tak naprawdę działa w kilku państwach. W Polsce, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia i Meksyk. Ale proszę pana, z dokumentów finansowych wynika, że 50% przychodów spółki IPF pochodzi z Polski. Więc jeżeli to są pożyczki dla osób najbiedniejszych, niech pan zobaczy, jakie ogromne pieniądze z Polski wypływają. Jaka to może być ogromna skala? 7 trójek na początku 22. Andrzej Roter, prezes Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce Związku Pracodawców, jest moim gościem. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Dzień dobry panie prezesie. Posłowie, jak być może pan wie, zaprosili do Sejmu na spotkanie przedstawicieli banków, instytucji nadzorujących, także przedstawicieli Ministerstwa Finansów, NBP. Będą rozmawiać i zapewne naciskać na obniżenie bardzo wysokiego ich zdaniem oprocentowania debetów. Między innymi o tym będzie rozmowa. Widzi pan w tym pomyśle coś dziwnego? Mamy do czynienia z takim politycznym naciskiem na biznes? To, co widać w takiej generalnie polityce i europejskiej, i konsumenckiej, to podnoszenie tej kwestii, że prawa konsumenta powinny być chronione jeszcze bardziej. Mhm. Zresztą traktuje się to jako narzędzie do tego, żeby poprzez podniesienie standardów i stworzenie tych standardów w większym stopniu integrować gospodarkę europejską. Zatem co do intencji, pełna zgoda, te intencje mają realizować naprawdę bardzo dobre cele. A oprocentowanie natomiast? Natomiast nie zawsze jest tak, że legislator robi dobre rozpoznanie konkretnych celów do realizacji, sposobów ich realizacji i skutków realizacji konkretnych założeń. Ja pozwolę sobie użyć przykładu trochę innego niż dyskutowany dziś, choć również niezwykle istotny, a mianowicie na poziomie europejskim stworzono regulację, dyrektywę o przeciwdziałaniu opóźnieniu w płatnościach handlowych. Niezwykle istotna rzecz dla rozwiązywania kwestii zatorów płatniczych i wykorzystywania pozycji silniejszego wobec małych głównie przedsiębiorców. I co się okazuje? W Polsce zresztą po 10 latach wdrożyliśmy dyrektywę europejską, kolejną edycję, wcześniej podobna ustawa o terminach płatności w transakcjach handlowych. Wdrożyliśmy ją w 2013 roku, już prawie rok zatem minął od tej daty, w której to dyrektywy, w której to ustawie określiliśmy, że płatności nie powinny przekraczać 60 dni. Badania, które prowadzimy razem z KRD, a dotyczące portfela polskich należności polskich przedsiębiorstw, pokazują, że ten okres opóźnień w płatnościach solidnie przekracza 3 miesiące. No ale o czym to, panie prezesie, sądzi? Bo być może o tym, że mamy po prostu słabe państwo. To wydaje mi się, że jest chyba w znacznej części zasadna konstatacja. No bo jeżeli jesteśmy poważni i umawiamy się na coś, to potem to egzekwujemy. Proszę zobaczyć, przywołując tą historię taką tragiczną w sensie społecznym czy skutków społecznych, jak sławna, niesławą afera Amber Gold, to przez wiele miesięcy, a w zasadzie jeszcze wcześniej, przez wiele lat przedsiębiorstwo, które łamie prawo, funkcjonuje, a stróże prawa stwierdzają, że to przedsiębiorstwo nie łamie. No ale nie łamie prawa. Jest, dopiero jakby decyzja polityczna powoduje, że uderza się mocniej w stół i to, co było jeszcze niedawno nie do zrobienia, jest do zrobienia. Wydaje się, że to jest jedna z kapitalnych czy kardynalnych kwestii. Wykorzystanie prawa czy korzystanie z prawa efektywnie i skutecznie. To coś a propos skuteczności, bo wydaje mi się, że to przykład jednak na skuteczność pewną legislacyjną. Chociaż należałoby dokończę tylko o co mi chodzi, dokończę. Chodzi mi o nowelizację ustawy o usługach płatniczych, o opłatę interchange, która od stycznia tego roku nie może przekroczyć 0,5% wartości transakcji. Jednak można. No i jednak można, tylko proszę zobaczyć, co to znaczy jednak można. To jest mruganie jednym okiem, ale mruganie w sposób, no z punktu widzenia takiego biznesowego, jednak w sposób uzasadniony. Bo to jest tak, jeżeli tworzymy prawo w taki sposób, żeby chronić konsumenta, i użyję tutaj takiego przykładu, ponieważ osoby starsze mają spowolnione reakcje, w związku z tym, gdyby jeździły normalnym samochodem osobowym po naszych ulicach, narażają siebie i innych na ryzyko utraty zdrowia lub życia, w związku z tym wprowadzilibyśmy nowe przepisy, w których zobowiązywalibyśmy osoby starsze do kupowania samochodów pancernych. Bez przesady, ale są przepisy, które jednak troszkę dyscyplinują tych kierowców, mianowicie na przykład częściej muszą przechodzić badania. Ja mówię tutaj o skrajnej sytuacji. Dziś czasem chronimy prawa konsumentów właśnie w taki sposób. Czy zmierzamy zatem, panie prezesie, do takiej konstatacji, że skoro oprocentowanie debetów, marże, prowizje należą w Polsce do najwyższych w Unii, to tak musi być i zostawmy to, tak? Zadbajmy o większą konkurencję. Nie ma konkurencji na tym rynku. Nie ma konkurencji. Zadbajmy również o to, żeby klienci byli informowani. Nie ma zgody, panie prezesie. Nie ma konkurencji na tym rynku. To nie jest tak, że rynek ureguluje wysokość marż, prowizji, że jest jakaś istotna konkurencja między bankami czy instytucjami finansowymi. Nie ma tego. W Polsce nie ma takiego zjawiska. Ale mamy też ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Mamy profesjonalny urząd ze świetnymi, merytorycznymi kompetencjami i może podobnie jak w przypadku Amber Gold, choć tu ja mam taką opinię, że Łokik działał profesjonalnie, ale generalnie czy nie wystarczy kompetencji Łokiku do tego, żeby zbadał jeden, drugi przypadek, jeśli uznano by, że pobierane są nadmierne że mamy do czynienia, koszty. Mamy do czynienia na przykład ze zmową banków, tak? W sprawie oprocentowania debetów. Wielce prawdopodobne. Tu nawet nie chodzi o zmowę, tylko wie pan, to jest tak, jeżeli producenci samochodów sprzedają samochody średniolitrażowe o określonych parametrach, to różnic cenowych wielkich nie ma. Tu nie oszukujmy się, że będą inne, a w związku z tym nie można powiedzieć, że producenci samochodów sprzysięgli się przeciw swoim klientom i założyli zmowę. Panie tu prezesie. Chodzi o to, żeby zbadać jedną praktykę, żeby UOKiK określił, czy jest ona zgodna z prawem, czy nie. Nie potrzeba do tego tworzenia piramidalnego prawa, które obciąży kosztami, a tak w tej chwili jest w systemie bankowym. To jest, Komisja Europejska produkuje około 2000 ustaw rocznie. A ja mam wrażenie, panie prezesie, jest, że decyzja polityczna chyba w tej sprawie zapadła. To jest tylko kwestia czasu. Wrócimy do rozmowy za kilka minut. Andrzej Roter, prezes Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce Związku Pracodawców, jest moim gościem. Pan Waldemar, witam pana. Halo? Witam, panie redaktorze. Dzień dobry. Pozdrawiam serdecznie. Panie redaktorze, no czasu jak zwykle mało, żeby wymienić kilka uwag. Ten miły pan tutaj naopowiadał, że wszyscy jak najbardziej wspaniale się nami zajmują, a wszyscy po krzyżu dostajemy. Ja chciałbym tylko zwrócić uwagę na jeden taki drobny fakt. Kiedy ci wspaniali politycy zaprosili bankierów na takowe spotkanie? Zwróćmy uwagę, że przed nami kolejne wybory. Jedne, drugie, trzecie, czwarte. Wybory, jak wiadomo, pociągają za sobą określone koszty. Będę liczył na inteligencję słuchaczy, w pana wierzę głęboko. Komentarza do tego wszystkiego nie trzeba. Sami pożyjemy, zobaczymy. A państwo, czy powinno się zajmować tymi sprawami? Uważam, nie, ale przepisy powinny być jasne, proste i czytelne, żeby nie można było szukać sobie dziur i jakichś dziwnych sytuacji, z których bank zawsze górą wychodzi. Za 13 minut, godzina 13. Janusz Szewczak, główny ekonomista, SKOK. Niewątpliwie jest faktem, że sektor bankowy w Polsce, dominowany przez kapitał zagraniczny, traktuje polskich klientów jak przysłowiowe barany, które można strzyc do gołej skóry, a czasami nawet razem z tą skórą. Koszty usług bankowych, koszty kredytu są jednymi z najwyższych nie tylko w Europie Środkowo-Wschodniej, ale jedne z najwyższych w Europie i w Unii Europejskiej. I to wszystko dzieje się pod okiem polskiego nadzoru finansowego od wielu lat. Polska jest prawdziwym Eldoradem. Jeśli chodzi o zysk netto banków działających na terenie Polski. Jednocześnie tępi się w Polsce wszystkie te małe podmioty finansowe, krajowe, lokalne i to jest efektem takiej dominacji na rynku dużych koncernów, dużych podmiotów finansowych, banków zagranicznych. Ta sytuacja jest po prostu niezwykle szkodliwa dla koniunktury gospodarczej, dla inwestycji, bo mniej pieniędzy polskich podatników, klientów trafia na rynek z racji horrendalnie wysokich kosztów ponoszonych przez kredytobiorców w Polsce. Pan Marcin na antenie, krótko proszę. Panie Marcinie, witam, halo? A może pan Zdzisław, halo? Z Warszawy. A witam pana. Chciałem powiedzieć, że jeżeli mówimy o patologii, a tak należy patrzeć na zjawisko, to należy się zastanowić, kto z tego czerpie korzyść, kto dziobie. I tutaj nikt mnie nie przekona, że partie polityczne, których przedstawicielami są posłowie, nie są zainteresowane w tym, żeby zjawisko uporządkować po prostu. To tak będzie trwało i trwało i trwało, bo oni odnoszą z tego korzyść, dokąd nie zmieni się ordynacja wyborcza i dokąd sitwy nie usuniemy gdzieś na bok, to tak będzie zawsze. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Pan Marek, panie Marku, witam, halo. Dzień dobry, pozdrawiam pana i słuchaczy. Chciałbym powiedzieć, że sprawa jest bardzo prosto do rozwiązania. Chodzi o to, żeby powiązać lokatę z pożyczką. Wziąć jakieś widełki 5%, z zastrzeżeniem, że koszty całkowite pożyczki nie mogą w przyszłości razem z windykacją przekroczyć 100%. sprawa jest jasna i dla wszystkich. Pan Mateusz napisał, państwo powinno trzymać się z daleka od tej sprawy. Państwo regulując sprawi jedynie, że banki stratę odbiją sobie na konsumentach w innym miejscu. Obniżenie kosztów i zlikwidowanie lichwy można osiągnąć poprzez zwiększenie konkurencyjności rynku bankowego, między innymi przez prywatyzację banków państwowych. Których banków państwowych, panie Mateuszu? 7 trójek na początku, 22 pan Marcin. Jeszcze na koniec, panie Marcinie, halo. Dobrze, panie, dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Miałem ostatnio taką sytuację, no w życiu różnie bywa, tak? Zajęto mi konto przez, Urząd Skarbowy zajął mi po prostu konto i posiadałem konto w Alior Banku, tak? Tak naprawdę ten bank za przelew do Urzędu Skarbowego pobiera sobie 75 zł za każde jednorazowe. Przypuśćmy, wiszę 1000 zł do Urzędu Skarbowego, mam tylko 100 zł na koncie, Alior Bank przeleje 25 zł na konto Urzędu Skarbowego, a 75 zł zabierze do siebie. I zanim, przypuśćmy, 10 razy by mi taki przelew, oni zabiorą sobie 750 zł, a do banku dadzą, do Urzędu Skarbowego dadzą tylko 250. To wszystko z mojej strony, dziękuję. Pozdrawiam pana. Za 10 minut, 13. Paweł Majtkowski, analityk Poczty Polskiej. Pewne zasady związane z ograniczeniem procentowania, one muszą istnieć i co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Natomiast wiem, jak bardzo trudne to jest działanie, to znaczy jak łatwo jest stworzyć takie przepisy, które będą tak naprawdę zamykały jakiejś grupie klientów ten dostęp do kredytu w ogóle. Więc tutaj trzeba uważać, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, ale na pewno pewne ograniczenia są potrzebne. Natomiast no, nasze dotychczasowe doświadczenia pokazują, że wiele z tych przepisów jest obchodzonych, tak, że nie da się tak do końca w każdym punkcie i w każdym miejscu tego tak dokładnie uregulować, żeby nie zostawić jakiegoś pola do prób jakichś naginania rzeczywistości i rzeczywiście obciążania tych kredytobiorców dużymi odsetkami czy wysokim oprocentowaniem, więc tak zdecydowanie jest. Natomiast ja myślę, że jeśli myślimy o tego rodzaju ograniczeniach, trzeba to robić po bardzo dużym przemyśleniu, bardzo dokładnie i rzeczywiście szukać tych punktów, które najczęściej są stosowane przez różnego rodzaju firmy jako narzędzie do wyciągania tych dodatkowych pieniędzy od klientów. Ponownie na antenie Andrzej Roter, prezes Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Związku Pracodawców. Witam i ponownie pan poseł Wiesław Janczyk, PiS, przewodniczący stałej podkomisji do spraw instytucji finansowych. Witamy. Dziś na pytanie, panowie, czy państwo powinno walczyć z lichwą? 91% internautów trójkowych odpowiedziało, że tak, jak najbardziej. 9% uważa, że nie. Pan poseł Wiesław Janczyk, panie pośle, załóżmy, że ten apel do banków nie przyniesie oczekiwanych efektów i to spotkanie przewidziane na 23 dzień kwietnia w Sejmie skończy się niczym. Co dalej? Mój klub parlamentarny przygotował nowelę ustawy o kredycie konsumenckim i to jest fakt. Chcemy tam zapisać wielkość 5% dla nieodsetkowych kosztów i wielkość 0,75% za koszty realizacji umowy za każdy tydzień. To jest dobre narzędzie, które może ograniczyć skalę kosztów korzystania właśnie z kredytów konsumenckich. Ale myślę też, że na spotkaniu mogą zapaść inne deklaracje, to znaczy liczę na deklarację UOKiK-u w zakresie sprawdzenia, czy nie mamy do czynienia ze zmową cenową. Liczę na to, że przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego wypowiedzą się co do faktu, że przy kredycie konsumenckim maksymalne oprocentowanie, jakie jest dopuszczalne w Polsce na bazie tej ustawy o kredycie konsumenckim, wynosi czterokrotność stopy lombardowej. I NBP. Ona wynosi w Polsce 4%, stąd mamy to 16%. To prawda, ale Polski musi się określić, czy jest konieczność, żeby ta stopa była aż tak wysoko dzisiaj ustawiona i jakie są perspektywy obniżenia tej relacji i pytanie również, czy nie można byłoby zapisać tej krotności na poziomie na przykład 2%. Dlaczego musi to być 4? Ja tutaj dziękuję za wszystkie... No to jest poziom, z tego co ja wiem, ustalany przez Radę Polityki Pieniężnej. Tak, ostatnio ta stopa była zmieniana w 2013 roku w okolicach lipca, w połowie roku. No jest pytanie, czy ona musi być tak wysoko. To byłyby takie szybkie działania, które mogłyby nastąpić w ślad za tą dyskusją. Natomiast myślę, że zasadnicza sprawa to jest zwrócenie uwagi na rażącą dysproporcję stosowania tego produktu w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej. To jest podanie do publicznej wiadomości, również i dzięki Polskiemu Radiu, program trzeci, dzięki panu, tego faktu, bo być może wiele osób będzie korzystało ostrożniej z tych produktów i w ten sposób też powstanie określony nacisk. No, panie prezesie, pan Andrzej Roter jest z nami. Zapisy zapisami, ale praktyka, jaką obserwuję, wskazuje na to, że czasami instytucje finansowe, pożyczkowe, czy wręcz banki potrafią znakomicie omijać te limity, o których pan poseł przed chwilą wspomniał, bo zgodnie z aktualnymi przepisami odsetki od kredytu wziętego w banku czy w firmie pożyczkowej nie mogą, jak wiemy, przekroczyć tej czterokrotności stopy lambordowej, czyli mówimy o 16%, ale to jest nie jest jedyny często koszt dla pożyczkobiorcy. Dochodzą opłaty, dochodzą różnego rodzaju prowizje, rozpatrzenie wniosku, opłata likwidacyjna, jak w przypadku na przykład nieciekawych bardzo polisolokat. Może to należałoby zmienić? Myślę o problemie... Nawiązując jakby do wyników badania, w którym zapytaliśmy Polaków, czy trzeba walczyć z lichwą, zdecydowana większość odpowiada tak, to ja chciałbym też przywołać takie badania, które KPF jako pierwsze robił, dotyczące etyki zobowiązań po stronie konsumentów. Zapytaliśmy gospodarstwa domowe w Polsce, czy długi trzeba spłacać. 97, co do zasady, bez wyjątków, co do zasady odpowiedzieliśmy, to było około 97%, zdecydowanie tak i nie ma żadnych wyjątków. Natomiast kiedy zapytaliśmy, czy jeśli miałbym spłacać zobowiązania do instytucji finansowej, czy może być usprawiedliwiony brak spłaty, w dużym procencie odpowiedź była pozytywna. Zatem na takim poziomie deklaratywnym myślę, że to Polska nie jest jakimś wyjątkiem. Na poziomie deklaratywnym praktycznie wszyscy, bez względu na barwy polityczne, pochodzenie, zawód, odpowiadamy bardzo podobnie. Ale co z tego wynika? Co z tego wynika? A mianowicie wynika to, że przygotowując regulacje dotyczące limitów całkowitego kosztu kredytu, to, co stwierdzamy, praktycznie wydaje mi się, że nikt z inicjatorów nie przeprowadził pogłębionych badań. Panowie. A w związku z tym nie umiemy określić dokładnie skutków takiej regulacji i może być tak, że nasze dobre intencje, które odpowiadają za 99% walczmy z lichwą, wtedy kiedy idzie do firmy pożyczkowej, czy idzie do banku po kredyt, że to wszystko może się obrócić przeciw klientowi. Nie zgodziłby się z decyzją odmowną. Panowie, musimy kończyć. Andrzej Roter, prezes Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Wiesław Janczyk, poseł podkomisja do spraw instytucji finansowych. Ciekaw jestem, co się wydarzy w Sejmie na tym spotkaniu 23 kwietnia, o czym z pewnością poinformujemy państwa w Trójce. Obecność obowiązkowa jutro, naturalnie w południe. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie do tabletów, laptopów i smartfonów powyżej 600 zł dodajemy 5 giga internetu Orange. Na przykład do najnowszego smartfona Samsung Galaxy S5 za 2999 zł. Szczegóły na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Okej, przerwa. Czas na pyszną latte ze spienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przynieś ci? Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź Lacto Control. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety Lacto Control swojego farmaceutę. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Teraz możesz doświadczyć innowacji bardziej niż kiedykolwiek. Nie trać czasu. Sprawdź porywającą ofertę Nissana. Stworzony do pewnej i bezpiecznej jazdy. Pełen innowacji nowy Nissan Note dostępny już od 39 900 zł. To nie wszystko.